budzimy, też się budzić. I grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 24 kwietnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie zaczęli pracę nad zmianami w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Unia Europejska aktywowała mechanizm reagowania kryzysowego w reakcji na ingerencję Rosji. Wiedza Polaków na temat wirusa HPV jest niewystarczająca, tak wynika z badań. Sejm rozpoczął pracę nad zmianami w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Poselski projekt nowelizacji ustawy oraz projekt wprowadzający te przepisy określają zasady i organizację działania instytucji. Katarzyna Iberan z Nowej Lewicy mówiła w Sejmie, że proponowane zmiany przywrócą porządek prawny. To ważny krok dla koalicji 15 października, ale przede wszystkim ważny krok dla milionów Polek i Polaków. Dzięki proponowanym zmianom możemy odtworzyć system kontroli prawa w zgodzie z konstytucją. Zmianę krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Poseł Krzysztof Szczucki powiedział, że większości rządzącej chodzi tylko o przejęcie kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym. Ci, którzy jeszcze niedawno określali się mianem obrońców konstytucji, stają się jej grabarzami. Projekt nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest wyrokiem, który wydaliście na tą instytucję. Według projektu na sędziego Trybunału będą mogły kandydować osoby, które co najmniej 4 lata nie były członkami partii, posłami ani senatorami. Przedstawione rozwiązania mają też spowodować, że jedna większość sejmowa nie będzie mogła na trwale ukształtować składu Trybunału Konstytucyjnego. Unia Europejska aktywowała mechanizm reagowania kryzysowego w reakcji na ingerencję Rosji. Poinformowała o tym Belgia, kierująca pracami wspólnoty. Decyzję o uruchomieniu mechanizmu podjęli przywódcy unijnych krajów na szczycie w Brukseli w ubiegłym tygodniu. Chodzi o to, by uniemożliwić Rosji wpływ na kampanię do Parlamentu Europejskiego. Do głosowania pozostały niecałe 2 miesiące, a Rosja od dłuższego czasu nasila dezinformacje i manipulacje, by siać podziały w Unii i wpływać na wynik wyborczy. Belgia, kierująca pracami Unii, poinformowała, że chodzi o ograniczenie ryzyka dezinformacji z użyciem sztucznej inteligencji i kampanii hybrydowych. W ramach mechanizmu reagowania kryzysowego grupa ekspertów ma ściśle monitorować sytuację w unijnych krajach i alarmować rządy, jeśli będzie taka potrzeba. Mechanizm pomaga w szybkim i skoordynowanym podejmowaniu decyzji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 3/4 Polaków słyszało o wirusie HPV, ale co czwarty ankietowany nie potrafił wskazać żadnej choroby, którą może on wywołać, wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Socjolog profesor Tomasz Sobierajski mówi, że mniej niż połowa badanych nie miała świadomości, że istnieje szczepionka przeciw HPV. Wiedza kobiet, jeśli chodzi o to, że w ogóle jest taki wirus i że jest szczepionka przeciwko temu wirusowi, jest większa niż u mężczyzn. Ale bardzo interesujące było to, że kiedy zapytaliśmy o to, kto byłby chętny się zaszczepić przeciwko HPV, to okazało się, że tak na równi często kobiety i mężczyźni. Pediatra dr Monika Wanke-Ryt podkreśliła, że szczepić powinny się zarówno dziewczynki, jak i chłopcy. To nie jest tylko szczepienie przeciwko rakowi szyjki macicy, ale również nowotworom gardła, nowotworom męskich narządów płciowych oraz na przykład brodawczakom. Bo nowotwory oczywiście są bardzo istotne, ale również inne zmiany nienowotworowe, ale również uprzykrzające życie są istotne. W Polsce z bezpłatnych szczepień przeciw HPV mogą korzystać dziewczynki i chłopcy w wieku 12-13 lat. Do tej pory zaszczepiło się zaledwie 20% uprawnionych. Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że od nowego roku szkolnego szczepienia przeciw HPV będą organizowane w szkołach. Brytyjska policja aresztowała 3 osoby w związku z wczorajszą tragedią na kanale La Manche. Podczas nielegalnej przeprawy zginęło 5 osób. Policja zatrzymała 3 mężczyzn. Podejrzewa ich o organizowanie lub pomoc w organizowaniu przerzutu ludzi. To 2 Sudańczycy w wieku 22 i 19 lat, a także 22-letni obywatel Sudanu Południowego. Craig Turner z NCA, Agencji do Spraw Przestępczości Zorganizowanej. Ta tragedia raz jeszcze pokazuje, jakie zagrożenie dla życia stanowią te przeprawy. Przypomina, jak ważne jest, by rozprawić się z gangami, które je organizują. Ponad 6 tysięcy ludzi przebyło kanał od początku roku. To wzrost o niemal 1/4 w porównaniu do zeszłego roku. Ogółem skala imigracji do Królestwa jest jednak nadal dużo mniejsza niż do Francji czy Włoch. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, możliwy deszcz i deszcz ze śniegiem, miejscami burze. Od 7 stopni na północnym wschodzie, wybrzeżu i obszarach podgórskich, 11 w centrum, do 12 na południu. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Farm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Dobry wieczór. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Wydawcą jest Józef Niewiaromski. Michał Matus, kłaniam się nisko. Dziś pomówimy o zjawisku, które w czasach walki o prawo do decydowania o przerwaniu ciąży i zrównaniu płac między mężczyznami i kobietami może wydawać się jakimś ciałem obcym. Ale to może być po prostu też inne oblicze tego samego problemu. A może wcale nim nie jest. Teraz powinienem nazwać to zjawisko, ale nie umiem zamknąć go w jednym terminie. Dyskryminacja mężczyzn to brzmi trochę prowokacyjnie. Potrzeba emancypacji mężczyzn, taka nazwa może z kolei sugerować, że będziemy ją przeciwstawiać potrzebie emancypacji kobiet. Problem młodych mężczyzn, którzy nie odnajdują się w dzisiejszym świecie, którzy czują, że ten nasz system społeczny ich dyskryminuje, zawiera w sobie zjawiska związane z zaburzeniami, kryzysami psychicznymi, z przemocą, z nienawiścią. Dlatego chciałbym przypomnieć Państwu o telefonach zaufania, w których znaleźć można pewne oparcie. Telefon zaufania Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym to 800 70 i 4 dwójki. 800 70 22 22. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę to z kolei 116 111. Wszystkim, którzy chcieliby wziąć udział w dyskusji, czy to mailowo, czy telefonicznie, przypominam klub@polskieradio.pl i numer 22 i 7 trójek. Gościmy dzisiaj Patrycję Wieczorkiewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To dziennikarka krytyki politycznej, feministka i współautorka książki Przegryw. Mężczyźni w pułapce gniewu i samotności. Napisała ją wspólnie z Aleksandrą Herzyk. Jest z nami też Jacek Masłowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Prezes Fundacji Maskulinum. Filozof, psychoterapeuta od lat pracujący z mężczyznami, także nad męskością. Zacznę od pytania do Patrycji Wieczorkiewicz. Powiedz proszę, czy nie miałaś problemu z wchodzeniem w środowisko, które jest jednoznacznie mizoginistyczne, przynajmniej w pewnym jego takim wizerunku dostępnym w sieci, jako feministka? Dobrze, że podkreśliłeś to, że w ramach wizerunku dostępnego w sieci, ja rzeczywiście wchodząc w to środowisko byłam tak nastawiona, że zaleje mnie jakaś dzika fala mizoginii. Wchodząc w to środowisko mam na myśli przede wszystkim wejście na Wykop, czyli taki najpopularniejszy w Polsce portal, gdzie gromadzą się mężczyźni, wylewając swoje frustracje związane z męskością, związane z feminizmem. Więc ja byłam nastawiona na, że tak powiem, może szamba. I przede wszystkim właśnie na to, że zaleje mnie ta mizoginia. To, co mnie zalało, to była studnia rozpaczy. I to, co mnie zszokowało, to było to, że do tej pory czytałam o tym środowisku w kontekście wyłącznie agresji, mizoginii, jakichś takich ataków z zagranicy, bo nie z Polski. Nawet jeżeli się pisało o tym środowisku w Polsce, to pisało się przez pryzmat amerykański zazwyczaj, gdzie wiadomo, to jest dużo bardziej zradykalizowane środowisko i to, dlaczego jest zradykalizowane bardziej, to jest oddzielny temat, ale też no po prostu różne pod wieloma względami. W Polsce, jeżeli pisało się o tych polskich kontekstach, no to pisało się zazwyczaj w kontekście tego, że czasem się chłopcy organizują i wystawiają dziewczyny na Tinderze. Ale już to, że ci chłopcy piszą tam codziennie i to jest większość tego, co się pojawia, przynajmniej na tym najpopularniejszym tagu, na którym ja się skupiłam, czyli przegryw, to jest rozpacz, to jest depresja, to jest izolacja, to jest skrajna samotność, to jest brak możliwości zwrócenia się do kogokolwiek, to jest patologia w domu, to są rodzice alkoholicy albo zaniedbujący dzieci, to jest doświadczenie bycia gnębionym w szkole, to jest doświadczenie chorób psychicznych, w tym neurotypowości, znaczy nie w tym, bo to nie jest zaburzenie, ale neurotypowości i autyzmu. To są bardzo często osoby ze spektrum autyzmu, a jak wiemy z badań, osoby z spektrum autyzmu mają dużo większe trudności z wejściem w relacje nie tylko romantyczne, ale w ogóle. I to, że skupiliśmy się na mizoginii, która tam występuje, która moim zdaniem jest produktem wtórnym wobec całej reszty, którą wymieniłam, wobec tego, że ignoruje się po prostu tych chłopaków i nikogo to nie obchodzi. Problemy mężczyzn i chłopców nie obchodzą absolutnie nikogo. To jest źródło tego, dlaczego dzieje się to, co się dzieje. I uznałam, że to się uzupełnia, w sensie moje działania feministyczne uzupełniają się z tym, żeby sięgnąć do źródeł tego, co takie agresywne działania w sieci powoduje. A te agresywne działania pojawiają się na forach, w których młodzi mężczyźni skupiają się, dają sobie pewnego rodzaju, nazwijmy to, wsparcie. I tam dochodzi też do takich właśnie nienawistnych wobec kobiet działań, pojawiają się nienawistne wypowiedzi. Ale czy to morze rozpaczy, z którym ty się spotkałaś, dla ciebie, Jacku, jest jakimś zaskoczeniem, że młodzi mężczyźni w tym morzu rozpaczy pływają? Ja bym powiedział, że nie tylko młodzi mężczyźni pływają w tym morzu rozpaczy, ale w ogóle współcześni mężczyźni co do zasady faktycznie są zrozpaczeni. I to jest bardzo ciekawa rzecz. Jeden z moich ulubionych psychologów relacji, Steve Biddulph. Dla mnie to jest taka w ogóle ikoniczna pozycja dla mężczyzn. Męskość, nowe spojrzenie. On w pewnym momencie zaczyna jeden z rozdziałów takim zdaniem, czy jesteś już wystarczająco zrozpaczony. Czyli to jest też taka sytuacja, w której mężczyźni są mistrzami świata w unikaniu kontaktu ze sobą, tymi trudnymi emocjami. I na dobrą sprawę jest tak, że dopiero kiedy pojawiają się jakieś naprawdę duże trudności, wynikające często z osamotnienia współczesnych mężczyzn i tego, że oni są rzeczywiście, no tak jak powiedziałaś, po prostu ich problemy są, a właściwie do niedawna były, dosyć silnie zamiecione pod dywan przy różnych ciekawych narracjach do tego. Także ci mężczyźni rzeczywiście tą rozpacz mają w sobie dosyć dużą. Młodzi mężczyźni myślę, że mają ją skumulowaną nawet bardziej niż dorośli, dlatego że ci dorośli mają już ze sobą pewnego rodzaju doświadczenia życiowe, które w pewnym stopniu potrafią budować ich jakieś punkty odniesienia co do tego, jak walidować swoje życie, jak walidować swoje relacje. Natomiast młodzi współcześni mężczyźni są, mam wrażenie, w zdecydowanie trudniejszej sytuacji. W sytuacji, w której nie dosyć, że nie mają za bardzo jasnego kierunku, w oparciu o który mogli budować swoją tożsamość, też mają taką trudność w tym, żeby zbudować jakiś jasny światopogląd na temat tego, jak się definiować, jak wchodzić w relacje, jak między sobą budować relacje również męskie, więc jest tego bardzo dużo. Ja bym, czy mogę tutaj dodać jedną rzecz? Bo jedną z przyczyn, bo ja często spotykam się z tym, dlaczego mężczyźni, dlaczego to kobiety często podejmują te tematy, bo to nie jestem tylko ja, ale za granicą jest to Angela Nagel, jest to Liz Blank, jest to Laura Bates, jest tych feministek sporo, które podejmują właśnie te konkretne tematy problemów mężczyzn. I dlaczego zazwyczaj słyszymy, dlaczego robią to kobiety? I moim zdaniem odpowiedź jest bardzo prosta. Kobietom łatwiej jest mówić o tych słabościach i o tym, z czym sobie nie radzą. Dlatego kobiety miały dużo łatwiej, no nie miały łatwo, nie mówię, że miały łatwo, ale o tyle miały łatwiej w walce o swoją emancypację, że przyznanie się do tego, że z czymś sobie nie radzimy, coś nas opresjonuje i coś potrzebujemy zmienić, jest kobiece. wpisuje się w ten patriarchalny wzorzec kobiecości. Natomiast dla mężczyzn przyznanie, że nie radzimy sobie z tymi, zwij to patriarchatem, czy jakkolwiek ja to nazywam patriarchatem i wzorcami seksistowskimi, opresyjnymi, samo przyznanie, że nie radzę sobie z tym, potrzebuję zmiany, jest uznawane za niemęskie i kastrujące. Myślę, że tutaj problemem jest ta toksyczna męskość, która w jakimś sensie dyktuje nam, jakimi mężczyznami mamy być. Katarzyna Janiak napisała pracę poświęconą toksycznej męskości i właśnie ona o tym, jak ta toksyczna męskość dyktuje pewne wzorce mężczyzny, opowiedziała Józefowi Niewiaromskiemu. Takie cechy jak bycie zawsze zaradnym, takim poświęcającym się pracy na zasadzie pracy, która stanowi źródło utrzymania dla całej rodziny, doskonalenie się na wszystkich polach, ale też takim dominującym, pełnym siły, wigoru, a z drugiej strony tłumiącym właśnie emocje, szczególnie te przykre, no bo przecież chłopcy nie płaczą i uważnianie uczuć jest istotne z punktu rozwoju dziecka, niezależnie od tego, czy jest to dziewczyna, czy chłopiec. Uważnianie emocji będzie zawsze dobrym kierunkiem i dobrym początkiem. To jak mamy do czynienia z tą toksyczną męskością, ale jednocześnie też z pewnymi wymaganiami, które stawia przed nami nowoczesna dyskusja, nowoczesna kultura, to czy możemy powiedzieć w ogóle, kim jest ten współczesny mężczyzna? Czy mamy jakiś taki wzorzec, do którego możemy się odnieść? To jeżeli mogę zacząć, to ja w ogóle mam kłopot z takim złożeniem tych dwóch słów toksyczna męskość. Dlatego, że to jest moim zdaniem bardzo duże uproszczenie i tym bardziej budowanie takiego wizerunku, że męskość i to, co męskie, to w ogóle jest toksyczne. Natomiast zdecydowanie zgadzam się z tym, że pewne elementy wzorców męskości są szkodliwe dla współczesnych mężczyzn i są szkodliwe też dla społeczności w związku z tym. Naprawdę mam z tym duży kłopot. Natomiast wracając do pytania, te wzorce, które my znamy z historii, które też mamy niestety bardzo silnie wdrukowane w naszą psychikę. Te przekazy transgeneracyjne są cały czas bardzo silne. Pracując z mężczyznami, my bardzo szybko i bardzo często doświadczamy takiej podwójności. Trochę deklaratywnie mam ochotę na przykład wejść w kontakt ze smutkiem, ale kiedy ten smutek zaczyna dochodzić do głosu, to mężczyźnie po prostu więźnie w gardle, wręcz somatycznie możliwość wyrażania tego smutku. I to też utrudnia terapię mężczyzn. Niesamowicie. Prawda? Natomiast wracam do tego, że dlaczego mam trudność z tym złożeniem? Bo od wielu lat mówi się o tym, że męskość jako taka jest właśnie w jakiś sposób negatywna. Mówi się o tym, jacy mężczyźni mają nie być, że tacy, jacy byli, to jest szkodliwe i tak dalej. Ja ostatnio napisałem taki tekst mówiący o obieraniu męskości. Że męskość się obiera jak cebulę. Jest coraz mniej tego, co jest w ogóle możliwe w funkcjonowaniu mężczyzny. Stąd też kłopot w budowaniu męskiej tożsamości współcześnie. Natomiast jest bardzo niewiele narracji mówiących o jakichś pozytywnych, włączających wzorcach. I teraz współczesny mężczyzna, między innymi to jest jego źródło frustracji, ponieważ on głównie słyszy, jaki ma nie być. Na dodatek mamy taką sytuację, że pojawia się wokół tego zupełnie druga narracja o współczesnej kobiecości, która jest włączająca. Włączająca cechy męskie, no animus i anima, no to generalnie są te takie historie, które jak zaczynamy się zajmować trochę bardziej psychologią, to zdajemy sobie sprawę, że w każdej z płci jest komponent tej płci przeciwnej, czy też drugiej może. I na dobrą sprawę kobiety swojego animusa bardzo włączyły do możliwości realizacji swojej kobiecości. Natomiast anima w świecie męskim w dalszym ciągu jest trochę poza zasięgiem mężczyzn. Właśnie z tego względu, że te wzorce patriarchalne, że nie męski to słaby, to płaczący, to wrażliwy, one w dalszym ciągu bardzo silnie działają i to na obie płcie, żeby było jasne. Mało tego, jest też takie zjawisko, które na szczęście widzę jako bardzo pozytywne, to jest nowoczesne ojcostwo, które właśnie jest pewnego rodzaju światełkiem w tunelu pokazującym, że ta nowoczesna męskość to jest pewien pozytywny wzorzec i on właśnie jest włączający między innymi te elementy, które do tej pory można by popularnie nazywać, kojarzą się z żeńskością czy z kobiecością. Ale to co, czy możemy pokusić się o stwierdzenie, że mężczyźni są dyskryminowani? Czy to jest coś, z czym byście się zgodzili? Myślę, że mężczyźni są emocjonalnie dyskryminowani, tak. Zdecydowanie uważam, że od samych narodzin tak naprawdę mężczyźni są kastrowani emocjonalnie, wtłaczani wzorce, które są dla nich samych opresyjne. Bo to nie jest tak, że mężczyźni rodzą się z jakąś złą duszą, czy z jakąś złą naturą, nie wiem. No, często widzę takie przebitki w tej feministycznej narracji, że z tymi mężczyznami jest coś po prostu z gruntu nie tak, że przejawia się ta po prostu najgłupsza narracja świata, czyli mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus. Nie, jesteśmy z tej samej planety. I nawet jeżeli popatrzymy na różnice w mózgach, to są mozaiki. W sensie nie ma czegoś takiego jak mózg męski i mózg kobiecy. Jeżeli spotkamy na ulicy przypadkowego mężczyznę i zbadamy jego mózg, to mamy 40%, że wyjdzie nam w to spektrum kobiece i odwrotnie. Więc te podziały są zupełnie bez sensu, a nimi usprawiedliwiane są istniejące różnice między płciami i to, że właściwie nie ma sensu przeciwdziałać tym wzorcom. Więc wydaje mi się, że kluczowe jest to, żeby kłaść nacisk na to, jak wychowujemy chłopców i nie tylko w taki sposób, jaki czytam często u feministek, że edukuj chłopców, żeby nie byli przemocowi i tak dalej, i tak dalej. Nie, edukuj chłopców przede wszystkim do tego, żeby wyrażali, odczuwali emocje i że ich słabości są fair i tak dalej. A reszta przyjdzie za tym, bo... No jakbyśmy wychowywali dziewczynki tak, jak wychowujemy chłopców, to te dziewczynki byłyby tak samo przemocowe i agresywne, jak obecnie są chłopcy. Nie ma powodu, żeby było inaczej. Ale to jest chyba to, o czym mówił Jacek, tak? Że wychowywać do czegoś pozytywnego, a nie do tego, jacy mają nie być. No tak, no bo narracja na temat męskości jest zabraniająca. I to samo w sobie jest dyskryminujące. Dlatego, że nawet jeżeli my rozmawiamy z mężczyznami na temat przeżywania trudności życiowych, i taki mężczyzna zaczyna ujawniać publicznie w jakimś tam swojej społeczności, że z czymś sobie nie radzi, że ma kłopot, to bardzo częstą odpowiedzią jest, a dobrze wam tak, to za 5000 lat patriarchatu, to teraz cierpcie i tak dalej. Albo właśnie jesteś dupą wołową, nie potrafisz sobie sam poradzić. Naprawdę, i tego się strasznie dużo pojawia po stronie feministycznej. I ci mężczyźni, oni są totalnie zdezorientowani, bo z jednej strony są zapraszani do tego, żeby się otworzyć, a jak się otwierają, to nie jest zasada, to nie jest 100%, ale bardzo często jest tak, że dostają atak, co powoduje, że się tym bardziej zamykają. I dopóki my właśnie w tych naszych męskich obszarach nie zaczęliśmy tworzyć takich przestrzeni, gdzie ci mężczyźni, na przykład w męskich kręgach, mogą faktycznie zacząć eksperymentować trochę w bezpiecznej przestrzeni, bez takiego przymusu spełniania oczekiwań, no głównie ze strony kobiet, mówiąc wprost, to się zaczyna zmieniać powoli. Zgodzę się, że tylko ze strony kobiet. Generalnie według badań to mężczyźni bardziej narzucają innym mężczyznom bardziej się pilotują, jeżeli chodzi o dopasowywanie się do tych wzorców. Nawet jak, bo od 3 lat rozmawiam z wieloma mężczyznami, też z moimi znajomymi i tak dalej, to oni się wolą otworzyć przed kobietą, niż otworzyć się przed mężczyzną. Nie przed partnerką. Tak. Ale to się wiąże z czymś takim, że współcześni mężczyźni są wychowywani przez kobiety i oni potrafią bardziej w relacji z kobietami. Ale kobiety wychowując chłopców, cały czas mówią mi właśnie o swoich oczekiwaniach. I to powoduje, że mężczyźni przed kobietami mają dużo większą trudność, bardziej grają. Natomiast zgadzam się, że rzeczywiście, gdy pójdziemy sobie w taką społeczność, nie wiem, barowo-pracową, to masz rację, mówiąc o tym, że mężczyźni bardziej wtłaczają niejako mężczyzn w ten garnitur braku wyrażania emocji, ale z jednego prostego powodu. Ponieważ mężczyzna, który nie ma dostępu do emocji, strachu, bezsilności i tak dalej, spotyka mężczyznę, który właśnie to prezentuje, no to go siłą rzeczy uruchamia w czymś, z czym on nie potrafi sobie poradzić. I dlatego mamy właśnie ten ban ze świata męskiego. I dlatego tworzymy takie przestrzenie, które nie grają w te reguły wyrabiania się w oczekiwaniach, nie wiem, pogoni za statusem społecznym, zalecania się do kobiet i tak dalej, tylko tworzymy takie właśnie równościowe kręgi, gdzie każdy ma prawo zarówno nic nie powiedzieć, jak i totalnie się rozsypać. Tylko, że staramy się to robić w sposób profesjonalny po prostu, taki, żeby ci mężczyźni też nie wyszli stamtąd pokrzywdzeni, albo też, żeby się nie zapętlić w na przykład w jakąś taką totalnie mizoginiczną historię. Bo tak naprawdę mamy tutaj dwie historie. Z jednej strony mamy tych, jeżeli chodzi o te grupy zajmujące się mężczyznami, przynajmniej do niedawna, bo teraz zaczynają już powstawać jakieś takie bardziej umiarkowane. Ale z jednej strony dotąd mieliśmy tych redpillowców, którzy są stricte mizoginistycznymi, antykobiecymi, antagonizującymi grupami, a z drugiej strony mieliśmy grupy takie jak grupa performatywna chłopaki, które ja uwielbiam i której bardzo kibicuję. Natomiast znowu jest to wtłaczanie mężczyzn w jeden wzorzec czułego mężczyzny. Mhm. I czasem jak ja czytam te ich posty o tej męskiej czułości i tak dalej, to sobie myślę, Ja jako kobieta się w tym nie odnajduję. To jest dla mnie zbyt słodko pierdzące. I po prostu i myślę, że mężczyźni to, że jakby potępianie takich cech jak tendencja do podejmowania ryzyka i tak dalej, to są pozytywne, to mogą być pozytywne rzeczy, oczywiście nie głupiego ryzyka. I to są też rzeczy, które powinno się wśród kobiet jakby dopuszczać. Mhm. Ale to, co powiedziałeś wcześniej, że mężczyźni się pilnują przed kobietami, to wydaje mi się totalnie pomijane i bardzo istotne, i to są chyba najbardziej kontrowersyjne rzeczy, jakie mówię w przestrzeni publicznej, czyli, że kobiety z całych sił utrzymują patriarchat. I to nie jest, znaczy gdyby kobiety z dnia na dzień zrezygnowały z tych toksycznych wzorców męskości, to ona by zniknęła. Nie chcę tu zwalać całej odpowiedzialności na kobietę oczywiście, bo to jest bardzo podzielone i mężczyźni też je powstrzymują, ale kobiety jako matki, jako nauczycielki, jako partnerki powstrzymują te wzorce męskości. Jest taka książka Liz Plank, Samiec Alfa musi odejść. I ja mam wrażenie, zresztą ta autorka chyba wprost o tym pisała, że kobiety nie chcą, żeby ten samiec alfa odszedł w całości, chcą go ucywilizować, nie chcą już, żeby był agresywny wobec nich, ale nadal chcą, żeby był tym silnym ramieniem sprawującym pieczę. I jest na w ogóle żądanie. Tak, tysiące wpisów na Reddicie, na różnych forach, gdzie mężczyźni piszą, że no kobiety im tam mówiły, żeby się otworzyli bardziej przed nimi emocjonalnie, a jak się otworzyli, to albo odchodziły, albo traciły seksualne zainteresowanie. Więc to jest też coś, nad czym trzeba zwracać uwagę też kobietom, żeby przemyślały te wzorce. Uważam, że to nie jest ewolucyjne, to jest jak najbardziej kulturowe i widzę to po sobie, bo ja 3 lata temu miałam zupełnie inne podejście do tego, miałam zupełnie inne podejście do tych wzorców męskości i też do własnych preferencji tego życiu, w życiu osobistym. I te 3 lata spędzone na poznawaniu mężczyzn, takie bardzo intensywne, absolutnie mi te priorytety poprzestawiało. Ja tu widzę całą serię paradoksów. Kilka z nich, o kilku z nich opowiedziałaś, ale jest też paradoks tego, że ci mężczyźni, o których napisałaś razem z Aleksandrą Herzyk książkę Przegryw, tak zwani incele, ludzie, którzy są w mimowolnym celibacie, oni tworzą swojego rodzaju własne kręgi wsparcia i nie otwierają się przed kobietami, tylko przed innymi mężczyznami, ale to są wysoce nieprofesjonalne kręgi wsparcia, tak to nazwijmy. Troszkę, kiedy ktoś, jeden z naszych bohaterów nazwał to patologiczną grupą wsparcia, myślę, że to jest bardzo celne. Tak, tylko też zwróćmy uwagę na to, że to jest bardzo specyficzny mindset też tych mężczyzn. Ja znam ich z zawodowej strony, pracując jako terapeuta, z tego typu wyzwaniami, z którymi oni się mierzą. I to rzeczywiście jest tak, że oni nie bardzo mają inną możliwość. Dlatego, że wchodząc w taką publiczną przestrzeń męską, oni siłą rzeczy są dewaluowani nawet przez samych siebie. Natychmiast wchodzi porównywanie i no to jest bardzo męska niestety cecha, też kulturowo moim zdaniem wzmacniana, że mężczyźni muszą ze sobą rywalizować. To jest nawet kompletna o to, bzdura. To jest najgorszy. Ale dokładnie, to jest kompletna bzdura. Ja z tym walczę na różnego rodzaju warsztatach i mówię zawsze, chłopaki, nikt w pojedynkę nie upolował nigdy mamuta. My najpierw musieliśmy umieć współpracować, tak? I to, że my teraz patrzymy na siebie z wilka, to też jest pewnego rodzaju praca, którą musimy wykonać. Wracam do tych inceli. Otóż oni łączą się dlatego, że oni czują swój ból nawzajem. I na dobrą sprawę to są jedyne osoby w ich jedyne osoby, po które one mogą sięgnąć poprzez internet najczęściej. I które je zrozumieją. Które je zrozumieją, nie wyśmieją i na dodatek jest, to jest właśnie to wsparcie, że ja mam poczucie przynależności. No i to jest bardzo ważna rzecz. Jeszcze raz to powiem. Współczesny mężczyzna czuje się głównie samotny. A oni mają pewnego rodzaju koncept, tak to nazwijmy, tożsamość wręcz, no bo incel stał się tożsamością, która pozwala im nagle mówić ze sobą, o sobie, na swoje tematy, w swoim języku. I to wbrew pozorom jest, no jest to w pewnym sensie trochę terapeutyczne. Nie chodzi mi o profesjonalną psychoterapię, tylko daje taką możliwość poszukania oparcia i jest tutaj jest jeszcze jedno zjawisko realizowane, które się pojawia oczywiście nie tylko w tych środowiskach. No wiecie, wyobraźcie sobie, że mężczyźni, którzy przyjeżdżają na nasze warsztaty i są tam po raz pierwszy, w momencie, kiedy siadają w kręgu, zaczynamy pracować, różne rzeczy robić, tam są określone procedury, żeby ten proces szedł w dobrą, zdrową stronę, to oni już po 2-3 godzinach zaczynają zgłaszać coś takiego, mniej więcej, takie zdania padają. Słuchajcie, wiecie co, to jest niesamowite, mówią. Jak ja tu przyjechałem, to ja myślałem, że tylko ja mam tak przerąbane, że coś jest ze mną nie tak, a tu się okazuje, że ja się mierzę z problemami zupełnie powszechnymi wśród mężczyzn. I to samo w sobie jest uwalniające, bo ja przestaję myśleć o sobie, że jestem wyjątkowo, nie wiem, upośledzony albo jakoś. I to myślę, że to samo jest w tym środowisku, które realizuje właśnie taką paradoksalnie równość trochę w doświadczaniu wyzwań i trudności. Ale też tworzy hierarchię. No. Wydaje mi się, że to, co jest warte podkreślenia w tym, co powiedziałeś, że no masz pewien bias, bo przychodzą do ciebie osoby, które wyjdą z piwnicy i do ciebie przyjdą, a ja głównie rozmawiałam z takimi, którzy nie wyjdą z piwnicy i nie przyjdą, chociaż mamy tam dużo osób, które podejmowały terapię grupowe i to się zazwyczaj źle kończyło, bo po prostu terapeuci rozkładali ręce. Nawet jak ta książka już wyszła, to były audycje między innymi w TokFM-ie, gdzie rozmawiali psycholodzy, seksuolożki i tak dalej i oni mówili, nie mamy pojęcia, co z tym zrobić, bo jak przychodzi do mnie facet, który nie ma absolutnie żadnej sieci wsparcia, nie ma żadnego kolegi, nie ma nikogo, a jednak te osoby trzecie są bardzo potrzebne do tego, żeby ta terapia była skuteczna, to oni nie wiedzą po prostu, co z tym robić. Co zrobić z osobą tak wyizolowaną, która nie ma żadnych zasobów, które pozwoliłyby jej w jakimś efektywnym przejściu tej terapii. Trudności. Jacku, ty wiesz, co trzeba zrobić? Jak oczywiście, się jest, że nie wiem, osobą? Bo to... Właśnie to się zaczyna. Chciałem powiedzieć, że współczesna psychologia i psychoterapia, a właściwie chyba głównie psychoterapia, to jest też taka sytuacja, która, taka dziedzina naszej działalności, która mierzy się z coraz to nowymi problemami, na które my dopiero niejednokrotnie szukamy rozwiązań. No, jeszcze całkiem niedawno, jak nikt nie mówił o spektrum autyzmu w takich kategoriach, że to jest, nie jest choroba. I dzisiaj na przykład przychodzą, zgłaszają się ludzie, którzy mówią, ja mam autyzm, ja go chcę nie mieć. No i, a my mówimy, ej, no ale wiesz co, ja nie znam na dzisiaj żadnej skutecznej metody, która ci cofnie autyzm. To, co możemy robić, to psychoedukacja i tak dalej. Ale my też próbujemy w tych środowiskach nadążać za nowymi wyzwaniami, które generuje nam cywilizacja, kultura niespotykane 20-30 lat temu. No 30 lat temu nikt nie miał smartfona. Okej? Nikt nie miał internetu i nie było wielu zjawisk, które dzisiaj już patologizują psychikę człowieka. Więc ale też zauważam, że ten postęp w szukaniu rozwiązań jest bardzo duży. Temat inseli to jest temat świeżuteńki. To ale z drugiej się dopiero... strony... Do mnie często się bardzo, bardzo często zgłaszają się do mnie i podchodzą na spotkaniach autorskich i piszą do mnie na Instagramie terapeuci i terapeutki, którzy mówią, ale co z tym zrobić? Ja po prostu po przeczytaniu tej książki mam taką pustkę, czuję się winny w ogóle zaniedbania tego tematu, ale też zupełnie bezbronny w obliczu tego. Jacku, ty kiedyś powiedziałeś, że... Incel to jest temat świeżutki, ale w gruncie rzeczy znany od setek lat? No może nie od setek, no bo nie mierzymy tego w taki sposób. Natomiast rzeczywiście jest tak, że to pojęcie w ogóle, to jest pojęcie, ja nie wiem, może ze 4 lata temu usłyszałem po raz pierwszy, no sorry, już mi się nie, no czas... w latach 90. tak naprawdę już. Ja mówię o swoim słyszeniu, że do mnie to dotarło relatywnie późno, a z kolei ja pracuję z mężczyznami, ta sfera męskości jest mi dobrze znana, to też o czymś świadczy, że do mnie dociera to dosyć późno. Więc na dobrą sprawę to zjawisko jako takie opisywalne staje się dopiero no, w tej chwili. Bo oni siedzą w piwnicach no, i o tym nie rozmawiają, a jak rozmawiają anonimowo na forach. To nie tylko dlatego. Sama powiedziałaś, ja się z tym w pełni zgadzam, że to było społecznie ignorowane. Bo trudność w świecie męskim była społecznie ignorowana. Dopiero teraz zaczyna być przyzwolenie na to, żeby się zacząć zajmować męską trudnością. Drugim przykładem, my tu nie mówimy o tym, ale są męskie samobójstwa. To jest... jeszcze bardziej dramatyczne zjawisko. Proszę sobie wyobraźcie, że codziennie w Polsce odbiera sobie życie 15 osób statystycznie, z czego 12 to są mężczyźni. Siedząc tutaj dzisiaj, czekając na nasze spotkanie, mój kolega z kręgu wysłał mi wiadomość, że w niedzielę 17-letni kolega jego syna z klasy odebrał sobie życie. Okay? Więc to są dramatyczne historie i my dopiero zaczynamy się tym zajmować. W ogóle ktoś na to zaczyna zwracać uwagę. Powstają po raz pierwszy kampanie społeczne. Nie, zdrowie psychiczne mężczyzn zaczyna być tematem. To jest ubiegły rok i ten rok. To ja prawda. W tym momencie i to, że muszę... feministyczne fundacje się tym zajmują, to jest niesamowite. Ale jeżeli jeszcze do tego, co powiedziałaś o tych samobójstwach, to... przeczytacie na mainstreamowych mediach o tym, że jakaś grupa inceli wystawiła kilka dziewczyn na Tinderze, ale nie przeczytacie o tym, że kilka dni temu jeden z nich popełnił samobójstwo i napisał i wrzucił filmik pożegnalny na wykop. To nikogo nie interesuje. Myślę, że przy okazji poruszania takiego tematu muszę przypomnieć telefon zaufania, Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym 800 70 22 22. To jest bardzo ważne, żeby o tym numerze pamiętać i w takich sytuacjach o tym przypominamy. Ale myślę sobie też o tym, że pochylamy się tak teraz we trójkę nad tym problemem z takim współczuciem. A w tym środowisku jest jednak też ładunek bardzo negatywnych emocji. I cytujecie w swojej książce wypowiedzi Mateusza, który mówi o strzelaninach i je usprawiedliwia. Mówi, nie zamierzam negować niczyich przeżyć. Ludzie, którzy decydują się na zrobienie strzelaniny, mają ku temu powody. No, to jest tricky, bo w tych przestrzeniach jest bardzo dużo trollingu i tak naprawdę nie do końca zawsze wiesz, co jest trollingiem, a co jest jakimś rzeczywistym przemyśleniem, ale bierzemy to na serio. Wydaje mi się, że jest duża przestrzeń od takiego gadania i fantazjowania do rzeczywistej realizacji i wyobrażam sobie, że jest taki film, nazywa się The Class, estoński, dosyć już stary, sprzed jakichś 15 lat. Jeden z moich bohaterów powiedział mi, no, główną postacią tego filmu jest młody chłopak, który jest w szkole gnębiony, ale jest gnębiony fizycznie, psychicznie. Jego ojciec mu mówi, jest po prostu bity. Jego ojciec mu mówi, że ma być mężczyzną i ma oddać i sam go bije jeszcze na głodną dokładkę. I w kulminacyjnej scenie on razem z innym chłopakiem, który go poparł, zostają zgwałceni, to znaczy zostają zmuszeni do seksu oralnego. I co on robi? Idzie z tym kolegą do szkoły i otwiera ogień do tych ludzi, którzy go gnębili. I chłopak, z którym ja rozmawiałam do książki, on w książce ma na imię Paweł, jak mi o tym opowiadał, bo on jak był w gimnazjum, to napisał na jakiś konkurs taką pracę recenzencką, w której no nie pochwalał tego czynu, ale empatyzował z głównym bohaterem. I pamiętam, że mówił mi to z takim wstydem, z takim strasznym wstydem, że jak w ogóle mógł tak napisać, a ja tak sobie myślę, a ja też empatyzowałam z tym bohaterem, jakby na maksa. Jeżeli ja bym została zgwałcona w takich okolicznościach, to zrobiłabym prawdopodobnie absolutnie to samo. I to nie było dla mnie jakby, jeżeli chodzi o same fantazje tego, że ktoś cię gnębił i coś tam sobie myślisz i wylewasz w zamkniętych przestrzeniach, bo te myśli, które cytujesz, były wywalane w zamkniętych przestrzeniach, do których nikt nie ma dostępu, takich po 10-20 osób. I wydaje mi się, że powinny być takie przestrzenie na ujście takich frustracji. To jest zupełnie co innego pisać takie rzeczy publicznie i atakować kogoś publicznie z takich pozycji, a co innego jest wyładowywać takie frustracje w zamkniętych przestrzeniach. Ja myślę, że gdzieś musi być dla nich ujście. Rozszerzę to, że my używamy słowa frustracja i to jakoś się nam zlewa z emocjami, ale frustracja to znaczy stan niezaspokojonej potrzeby. I proszę sobie wyobraźcie, że ci ludzie naprawdę bardzo wielu potrzeb nie mają zaspokojonych, które są dla nas podstawowe, realizowalne codziennie. Nie mają potrzeby bliskości. Ja nie mówię o seksualności, ale bliskości, zrozumienia, kontaktu, zbudowanej tożsamości, bycia zaakceptowanym. No właśnie piramida Masłowa powyżej poziomu fizjologicznego, to tam się zaczyna sypać. A więc tam naprawdę jest tak dużo frustracji, jak u często ludzi, którzy są dotknięci jakąś poważną chorobą upośledzeniową, a są w dorosłym ciele. No i ta frustracja siłą rzeczy, czyli ta masa różnych potrzeb, które są zdeficytowane, one muszą rodzić emocje. I gdyby ich teraz te emocje im zabanować, nie pozwolić im wyrażać, choćby właśnie w tych zamkniętych przestrzeniach, to dopiero mielibyśmy problem. No myślę, że musimy bardzo mocno rozdzielić tutaj usprawiedliwianie od szukania źródeł, bo wiadomo, że nie będziemy usprawiedliwiać tych chłopaków, którzy, zazwyczaj nastolatków, którzy idą do szkół w Stanach i otwierają ogień, ale z jakiegoś powodu przytłaczająca większość z nich to są ofiary bullyingu i przemocy rówieśniczej. I dlaczego mielibyśmy nie zacząć od tego? Gdzie amerykańskie, dlaczego to się nie dzieje w Polsce, a dzieje się w Stanach? Dostęp do broni to jest jedna rzecz, ale ta kultura raz, że maczystowska, a dwa, że mega hierarchiczna w szkołach i jakaś taka akceptacja dla przemocy, no to jest dosyć oczywiste źródło tego. Jeżeli chcemy uniknąć czegoś takiego w Polsce, to nie powinniśmy się skupiać na tym, na jakichś wylewach i wystawianiu dziewczyn na Tinderze, chociaż oczywiście o tym też można pisać, ale powinniśmy się skupiać na tym, że chłopcy są bullyingowani, wiemy to z badań, że dużo częściej doświadczają przemocy rówieśniczej i dużo rzadziej mają z kim się tym podzielić. Badania też pokazują, że chłopcy dużo częściej doświadczają przemocy rodzicielskiej i to również ze strony matek. Ponieważ w naszej kulturze panuje przekonanie, że przemoc wobec chłopców jest wychowawcza, a już wobec dziewczynek nie. Jak popatrzycie sobie na zwykłe gusowskie badania, to tam jest wyraźnie pokazane, że dziewczynki zdecydowanie rzadziej są ofiarami przemocy fizycznej niż chłopcy w tym samym wieku. co jest też istotne, no to, bo często się mówi, że kobiety są głównymi ofiarami przemocy na świecie, co jest wierutną bzdurą. Głównymi ofiarami przemocy fizycznej na świecie są mężczyźni. Fakt faktem, że są ofiarami ze strony innych mężczyzn. Ale czy to sprawia, że ta przemoc jest jakoś mniej traumatyczna czy cokolwiek? Jakby to zupełnie zaburza ten podział zupełnie fałszywy na mężczyzn oprawców i kobiety ofiary, bo wśród tych mężczyzn są oprawcy i ofiary. I nie możemy wrzucać jednych i drugich do tego samego wora. Mało tego, często będąc ofiarą, stajesz się oprawcą. Tak, dokładnie. To jest ten model, który możemy właściwie zaobserwować na przykładzie inceli. Przemoc rodząca przemoc, banał, ale sprawdzający się w tej sytuacji i przejawiający się tą agresją na tych forach internetowych. No przemoc rodzi przemoc, zdecydowanie tak. Z rozmów moich z nimi zdecydowana większość doświadczyła, jeżeli nie przemocy rówieśniczej, często przemocy rówieśniczej, to przynajmniej wykluczenia rówieśniczego. Część z tych osób ma autyzm i była tak naprawdę odizolowana od najmłodszych lat, była dziwna, byli tymi po prostu dziwakami, których się wytyka, którzy nie byli zapraszani jako jedyni na urodziny i tak dalej, i tak dalej. I jak taka osoba ma wybudować jakąkolwiek pewność siebie, jak ma zbudować jakiekolwiek umiejętności społeczne, jeżeli się odmawia w ogóle prób? Ja się zastanawiam tutaj też jeszcze nad jednym głosem, który padł w rozmowie Katarzyny Janiak z Józefem Niewiarowskim, dotyczący tego właściwie skąd ta agresja może się brać. W przypadku mężczyzn depresja bardziej objawia się takim nastrojem z wysokim poziomem złości, z drażliwością. Mamy właśnie takie wrażenie, że ta osoba może być agresywna, natomiast w głębi okazuje się, że ona bardzo cierpi i w ten sposób manifestuje to swoje cierpienie. Jacku, czy ty źródła tej agresji i tej postawy takiej walecznej też odnajdujesz w problemach psychicznych, kryzysach psychicznych, depresji? To jest bardzo złożone zjawisko w męskim świecie. Po pierwsze, w dalszym ciągu najistotniej wpływający na budowanie męskiej tożsamości jest etos wojownika. To jest w ogóle aksjomat. I etos wojownika to jest etos walczącego, wygrywającego, rywalizację. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że można przyjąć, że jednak mężczyźni w dużej mierze, szczególnie młodzi, funkcjonują w niekontrolowany sposób pod wpływem stanu zalania testosteronem. Nie ma współcześnie praktycznie żadnych form uczenia młodych mężczyzn panowania nad swoim ciałem w bardzo trudnym dla nich okresie. I ukierunkowania tej agresji, która się rodzi, w sposób, który jest konstruktywny. Te formy zaniknęły w ogóle. Praktycznie dzisiaj ich w ogóle nie ma, wychowuje się podwórko. Kolejna sprawa to jest taka, że pamiętajmy o jednej rzeczy. Bardzo wielu mężczyzn współcześnie ma bardzo obniżone poczucie wartości z powodu faktu bycia mężczyzną. A to z kolei oznacza, że jeżeli jesteś upokorzony, to najprostszą metodą poprawienia swojego samopoczucia czy samooceny na krótką metę i tylko pozornego, ale jednak jest upokorzenie kolejnego. I tak na dobrą sprawę mówisz, przemoc rodzi przemoc, a ja to trochę zredefiniuję. Bycie upokorzonym zaprasza do częstowania przemocą dalej. I my kłopot jest taki właśnie w naszej kulturze, że my przez przemoc najczęściej rozumiemy przemoc fizyczną. Jest bardzo wiele różnych rodzajów przemocy, a świadomość społeczna na temat tych rodzajów, jak ona się przejawia, jest bardzo niska. I my naprawdę, szczególnie mężczyźni, naprawdę nie wiedzą często, że są ofiarami przemocy oraz że ją stosują. No więc to prawda. Efekt jest tylko psychologiczny, ponieważ ktoś ma określone odczucia, których też nie potrafi bardzo często, będąc mężczyzną, jasno zdefiniować, bo już się umówiliśmy i to się absolutnie zgadza, że wielu mężczyzn albo ma bardzo słaby kontakt z emocjami, albo nie potrafi ich nazywać. Czyli on nawet coś czuje, ale on nie wie, co to jest i o co w tym chodzi. Więc trudno jest tym zarządzać. Okay? I tutaj mi się otwierają dwa wątki. Jedno to jest takie, że jak możemy wymagać od mężczyzn, żeby potrafili wyrażać inne emocje niż gniew i złość, jeżeli wychowujemy ich tylko i wyłącznie do odczuwania gniewu i złości. I są to jedyne emocje, których za bardzo nie kontrolujemy i mówimy boys will be boys, chłopcy tak mają. Więc no nie możemy wymagać w późniejszym wieku, że oni się jakoś cudownie zmienią i będą sobie potrafili radzić na inne sposoby. Dlatego Bidalf mówi, czy jesteś już wystarczająco zrozpaczony, bo ten tryb funkcjonowania, o którym powiedziałaś, wcześniej czy później kończy się katastrofą. I ta katastrofa w dużej mierze jest zaproszeniem od życia do danego mężczyzny, żeby właśnie poszedł na głębszą wędrówkę do samego siebie i zaczął odkrywać te pokłady różnych emocji, te pokłady różnych potrzeb, które były sfrustrowane, ponieważ one zaczynają go czynić człowiekiem dopiero. I często to się dzieje, kiedy masz 40 lat. To jest naprawdę późno. Okay? I właśnie tego rodzaju przestrzenie dzisiaj mężczyznom są bardzo potrzebne, gdzie konstruktywnie mogą po prostu samych siebie poznawać. Powiedziałeś na początku, że mówimy o emancypacji mężczyzn, ale my nie mówimy o emancypacji mężczyzn w kategoriach wyzwolenia od kobiet, tylko wyzwolenia z tego więzienia, tak, z tego więzienia, który mężczyzna sam na siebie nakłada w wyniku tych procesów, o których powiedziałaś, które zabraniają mu bycia człowiekiem po prostu. To jest taka wewnętrzna emancypacja, bo mężczyźni nie mają problemu z tym, żeby realizować się w różnego rodzaju formułach społecznych czy zawodowych, ale mają olbrzymi problem, żeby po prostu być w pełni sobą. I tutaj istotne jest też to, że to, co mówiliśmy na początku, że to nie tylko mężczyźni sobie narzucają te zasady, tylko każda kobieta, która kiedykolwiek powiedziała swojemu partnerowi albo swojemu synowi "man's up", i bądź facetem, faceci nie płaczą, albo zareagowała jakąś kpiną na to, że on ma słabszy czas i tak dalej. Też jeżeli popatrzymy na preferencje nadal, to często jak się pyta kobiet, czy mężczyźni i kobiety powinni zarabiać tyle samo, to oczywiście wszystkie odpowiadają tak, ale jak zapytasz, czy wolałabyś, żeby twój mężczyzna zarabiał więcej od ciebie, to też usłyszymy tak. Więc jest tu bardzo dużo hipokryzji, jest tu bardzo dużo nieświadomości i mam wrażenie, właśnie nie chcę tutaj używać jakiegoś oskarżycielskiego tonu, że hipokryzja, bo to jest po prostu temat nieprzegadany. To znaczy jest coś... właśnie, brakuje męskiej narracji w tej rozbudowanej feministycznej narracji. Takiej... Nie tylko męskiej. Wydaje mi się, że brakuje też feministek tłumaczących po prostu innym kobietom, że to jest bezpieczniejsze. Wiesz, to jest też to, dlaczego ja się zajęłam tym tematem, a nie inny mężczyzna. To jest to, że gdyby zrobił to inny mężczyzna, to zostałby nazwany incelem, mizoginem. Ciekawe dlaczego. I generalnie nigdy by go nie chciał słuchać. A ja, jako że miałam już na koncie lata wspierania kobiet i doświadczenia w tym względzie, to miałam pewien kredyt zaufania, który mogłam wykorzystać do mówienia na ten temat, tak, że ludzie chcieli mnie słuchać. Ale mimo, że miałaś ten kredyt, to spotkałaś się z pewnymi krytycznymi głosami, jak wzięłaś się razem z Aleksandrą Herzyk za ten temat, za Przegrywów. Tak, tak, spotkałam się, dlatego mój pierwszy temat, jeszcze zanim w ogóle napisałam jakikolwiek artykuł na ten temat, to spotkałam się z takimi głosami. Były całkiem liczne i dlatego mój pierwszy artykuł na ten temat, który zrobił w ogóle rekord roku, bo miał tak bajtowy tytuł, że bardzo przyciągnął ludzi, nazywał się "Jak zdradziłam sprawę feministyczną i przeszłam na stronę inceli", bo był to zarzut po prostu, który słyszałam i oczywiście w artykule wyjaśniałam, że wcale tak nie jest. Ale spotkałam się z takimi zarzutami, że tutaj przeszłam właśnie na stronę inceli, że głaskam gwałcicieli po główkach, że w ogóle przytulam terrorystów, bla bla bla, że kobiety powinny zajmować się kobietami i miałam takie, kurde, czy feministka nie powinna zajmować się tym, czym chce? Czy jakby nie o to walczymy, żeby feministki zajmowały się tym, czym chcą? Jakby nikomu nie każe. Były też na przykład takie zarzuty, że ja chcę zmuszać kobiety do sypiania z incelami. I też takie, że przestałam wierzyć w jakieś istnienie patriarchatu. Ja po prostu inaczej zaczęłam rozumieć patriarchat. Zaczęłam go rozumieć nie jako niepodzielną władzę mężczyzn, którzy jakby mężczyźni stworzyli innym mężczyznom idealny świat, w którym jest im generalnie wszystkim dobrze, tylko że jest to władza ojców, nie tyle mężczyzn, tylko jest to władza ojców, którzy rządzą wszystkimi innymi i narzucają im bardzo opresyjne zasady. I w tym wyścigu te przywileje męskie nie są równo rozłożone, a są duże grupy mężczyzn, jak incele, które tych przywilejów nie mają wcale. A słyszę w telewizji, dlaczego też nienawidzą feministek. Wydaje mi się tutaj ważną kwestią to, że wiecie, włączają telewizję albo gdzieś widzą w internecie uprzywilejowaną feministkę z Warszawy, która im tłumaczy, jak jest opresjonowana, jak bardzo oni są uprzywilejowani. A macie tutaj jakiegoś Mirka ze wsi, który po prostu musiał pójść do pracy w wieku 18 lat albo przejąć gospodarstwo rolne, kiedy jego siostra poszła na studia, bo też wiemy, że dużo więcej kobiet niż mężczyzn idzie na studia, dużo więcej wyjeżdża do większych miejscowości i siedzi ten Mirek, który po prostu pracuje w jakimś Januszeksie, czy smrodowni, jak oni to nazywają, i mieszka z rodzicami, bo to też przytłaczająca większość osób mieszkających z rodzicami w dorosłym wieku to są mężczyźni, i słucha po prostu od uprzywilejowanej feministki, jak i on jest uprzywilejowany jako mężczyzna. Ja się nie dziwię, że jego to wkurza. Mało tego, on słyszy, że to jego wina w ogóle. I jeszcze słyszy, że to jego wina, to jest jego tak. Wina, to on, że on teraz musi spłacić długi za praojców. Tak, tak, tak. Więc to jest coś, co bardzo wielu mężczyzn oburza wręcz. Ale to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, że gdyby jakiś mężczyzna napisał taką książkę, to wtedy byłby oskarżony o te rzeczy, o których mówisz. Dla mnie to jest właśnie problem braku dialogu między mężczyznami a kobietami, ponieważ ja, jak zaczynałem fundację 11 lat temu, to ja doświadczyłem dosłownie ataków ze strony, nie tylko ja, fundacja, to jakbyśmy monopol zabierali nagle na mówienie o tych problemach społecznych. Nie da się pracować nad zdrową męskością, nie uwzględniając po prostu głosu mężczyzn. No tego się nie da zrobić po prostu. No znaczy, no z mojej perspektywy nie da się po prostu rozmontować patriarchatu bez rozmontowania tych toksycznych wzorców męskości. I kto się ma tym zająć? Jakby wydaje mi się, że to w dużej mierze nie, jest zadanie mężczyzn oczywiście, ale wydaje mi się, że w dużej mierze jest to też zadanie feministek. Jeżeli walczymy o równy świat, to musimy rozmontowywać wzorce jedne i drugie. Tak, tylko że żeby to się zadziało, to musimy mieć głos, który jest słyszany przez obie strony. Natomiast feministki w swój głos zdążyły zbudować przez naprawdę setki lat, jak nie dziesiątki w Polsce. I ten głos jest mocny. Natomiast głos mężczyzn w Polsce jest póki co słaby, chyba że jest właśnie ekstremalny. No ale nie o taki nam chodzi. Mhm. Tak? Po prostu z głosem mężczyzn defaultowo się nie liczymy, kiedy mówimy o problemach. Ale mówię tutaj o społeczności. Też muszę stanąć w obronie feministek, bo prawda jest taka, że te feministki, które były na świeczniku, to były te feministki, które nie były niebezpieczne dla systemu, które nie były opresyjne dla patriarchatu jako takiego, które nie były zagrażające w ogóle istniejącemu porządkowi. Bo było mnóstwo feministek, które mówiło to, co ja. Była Bell Hooks, była Angela Davis. No jest mnóstwo takich feministek, które stosowały tę narrację, którą ja stosowałam, ale one są niebezpieczne dla w ogóle trwania tego systemu i one po prostu nie są promowane i je rzadko słychać. Wydaje mi się, że tutaj jedna kategoria jest jeszcze ważna, o której nie mówimy, bo poruszamy ten temat mówiąc takimi pojęciami jak patriarchat, a ja bym chciał wyjść nieco szerzej poza kwestię sprowadzania tej sytuacji do ról płciowych i spojrzeć na to bardziej jako na system, który w pewien sposób dotyka nie tyle mężczyzn czy kobiet, co po prostu ludzi, którzy są dyskryminowani ze względu na to, gdzie mieszkają, jaki mają majątek, jaki mają kapitał kulturowy, bo to po prostu przejawia się. Ale to się nazywa intersekcjonalny feminizm, wiesz o tym. Mamy na to słowo, mamy na to nurt. I to jest taki feminizm, który ja uprawiam. To jest feminizm, który nie tak jak feminizm liberalny bierze pod uwagę tak naprawdę tylko ten kontekst płci, czy feminizm radykalny, który zastępuje jakąś walkę klas wojną płci, tylko feminizm intersekcjonalny, który bierze pod uwagę wszystkie te czynniki i zauważa, że są grupy mężczyzn, którzy są bardziej dyskryminowani niż większość kobiet właśnie ze względu na pochodzenie, na klasowość, na stopień niepełnosprawności, na orientację seksualną itd., itd. I to jest nadal feminizm i on ma bardzo długą historię i konkretną nazwę. Tylko ta nazwa jest niestety bardzo nieseksy, bardzo długa. Jak to jest, że mężczyźni gromadzący się na tych forach używają tak przerysowanych sformułowań agresywnych i próbują w jakiś sposób też zastraszyć nimi kobiety? Czy to jest jakiś sposób radzenia sobie z tym narzuconym z góry przez system sposobem myślenia, jaki powinien mieć mężczyzna? Ja nie zauważam, żeby poprzez udzielanie się na tych forach można było zastraszyć kobiety, bo kobiety do tych forów najczęściej nie mają dostępu. Nie, no to wychodzi. To wychodzi na Facebooka, to wychodzi w media społecznościowe. Tak, ale to jest z boku. To nie jest kierunek. To nie jest do kobiet, tylko to się wydostaje jakby z boku. Ponieważ... No tak, ale no dużo jest ataków. Było dużo ataków nawet na konkretne kobiety, które były tak zaszczute, że musiały zrezygnować w ogóle ze swojej działalności w mediach społecznościowych. No, oczywiście, że tak. Znajdziemy takie wyjątki, ale co do zasady, To jest po prostu wentylacja emocjonalna w środowisku, które jest w stanie to przyjąć i nie odrzucić. Samoleczenie. No, nie chcę tego nazywać leczeniem, bo to z leczeniem ma niewiele wspólnego tak na dobrą sprawę, ale jest to po prostu pewnego rodzaju redukcja napięcia. Mało tego, jeżeli my chcemy być w jakiejś grupie, to musimy się posługiwać językiem tej grupy. jeżeli w tej grupie panuje taki, a nie inny język, taki, a nie inny wolna sposób... Wolna Amerykanka generalnie. Tak, takiego, a nie innego sposobu wyrazu, no to się rzeczy... Ci mężczyźni, chcąc być zaakceptowani przez tą grupę, nie dosyć, że używają, to często też podbijają, bo sama powiedziałaś o hierarchii i to się trochę nakręca w ten sposób. Ale to niestety jest hermetyczne i wcale nie leczące, tylko pozwalające na to, żeby przez chwilę zredukować swoje napięcia, swoje frustracje i to też powierzchownie. To no wszystko... i też jeżeli patrzymy na to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli że mężczyźni są socjalizowani właśnie do tej agresji i gniewu i to jest jedyne tak naprawdę, co potrafią wyrażać, no to nie ma się co dziwić, że jeżeli nie mają innych alternatyw, to wyrażają właśnie to, zwłaszcza w kontekście mediów społecznościowych czy takich forów jak 4chan czy Karachan, gdzie panuje absolutny brak cenzury, absolutna anonimowość i wolna Amerykanka. Więc tam to się już nakręca do takich rozmiarów naprawdę przerażających. To wszystko, o czym my teraz mówimy, zmierza do jakiegoś podsumowania, które wkrótce będziemy musieli zrealizować. Ja chciałbym jeszcze, żeby jeden głos w tej dyskusji się pojawił. Głos Waldemara Domańskiego ze Stowarzyszenia Rzecz Chłopców i Mężczyzn, który uważa, że nie tylko kobiety są dyskryminowane systemowo. To, o czym już mówiliśmy. Według niego problem dotyka mężczyzn i czas zacząć mówić o tym problemie głośno i działać systemowo. Właściwie męskie sprawy są albo przemilczane, albo nie wchodzą do tego głównego nurtu. A jest czym się zajmować, bo nie ma nic chyba bardziej ostatecznego jak śmierć. Więc my mamy gorzej, bo sobie umieramy 8 lat wcześniej od kobiet. Teraz druga sprawa. Mamy 5 lat więcej pracy. To powoduje, że odprowadzamy więcej składek, a nie korzystamy często z emerytury, bo do niej nie dożywamy. Faceci są bardziej oporni na przykład na chodzenie do lekarza. Jak weźmiemy to wszystko pod uwagę, to to jest dysproporcja i to jest rzecz, która wymaga interwencji rządu. My będziemy w ramach działalności swojej chcieli podpowiadać, opracować różne dziedziny, w których trzeba by było zadziałać w jakiś sposób prawnie, czy poprzez jakieś kształtowania polityki społecznej. I będziemy podsuwać to rządowi, żeby się tym zajął. Nie można przemilczać sprawy, bo między innymi to, że mężczyzna jest troszkę bardziej zagubiony, kiedy ma jakąś klęskę, niepowodzenie, to powoduje, że więcej popełniamy samobójstw. Na 15 samobójstw, 12 to są mężczyźni. To jest, proszę Państwa, 5 tysięcy ludzi rocznie w Polsce ginie. No to wystarczy parę lat i to się już taka mała miejscowość robi. Im potrzeba wsparcia psychologicznego. To są te statystyki, które ty, Jacku, też przytaczałeś wcześniej na początku naszej dzisiejszej rozmowy. Ale czy dla was takie systemowe działanie państwowo-rządowe jest jakimś rozwiązaniem tego problemu? To, że go nie ma, to jest absolutny skandal. Poniekąd tak i poniekąd nie, bo są rzeczy, które rzeczywiście systemowo należy rozwiązać, do takich na przykład należy wiek emerytalny, ale są takie, które musimy poniekąd systemowo rozwiązać, to jest określony sposób edukacji. To, że mężczyźni nie przychodzą do lekarzy, to, że mężczyźni nie przychodzą na terapię, to, że mężczyźni nie sięgają po wsparcie w kryzysie, tego za pomocą rozwiązań prawnych się nie zmieni. To się zmieni. Ale już za pomocą kampanii uświadamiających tak jak jest. Najbardziej. Ale to też jest już trochę późny etap, bo to już musimy odwracać Wisłę kijem. Ale w szkole na przykład podstawowej nie ma żadnego przedmiotu, który by jasno pokazywał chłopcom, że oni mają prawo nie umieć, nie wiedzieć i mają też miejsce, gdzie mogą dostać wsparcie. Dopiero w tym momencie, kiedy my uczymy dzieci na dobrą sprawę, że zdrowie jest ważne, że nieważne, czy jesteś chłopcem czy dziewczynką, to warto chodzić do lekarza, to warto jednak sprawdzić, jak się czujesz i o kimś z tym porozmawiać, to jest podstawa zupełnie. Ale to jest poniekąd systemowe, no bo możemy wprowadzić w systemie edukacji taki rodzaj spojrzenia na samorealizację życiową, ale to jest działanie, które jest dużo trudniejsze. Kolejna rzecz, no w systemie edukacyjnym już, nie mamy mężczyzn praktycznie. Tu już postawiłbym kropkę. Mhm. Myślę, że dobrym początkiem działania w tej kwestii jest po prostu rozmawianie. I my to dzisiaj realizowaliśmy. I dziękuję wam bardzo za towarzyszenie mi w tym wieczorze. Dziękuję państwu za wysłuchanie tej audycji. Patrycja Wieczorkiewicz, dziennikarka krytyki politycznej, feministka, współautorka książki Przegryw mężczyźni w pułapce gniewu i samotności, napisana wspólnie z Aleksandrą Herzyk. Dziękuję ci pięknie. Dzięki wielkie. Dziękuję pięknie Jackowi Masłowskiemu, prezesowi Fundacji Maskulinum. Dziękuję również, dziękuję też tobie. Dzięki. Autopromocja. Opowieści z życia, wesołe, smutne, angażujące, bardzo różnorodne.